حالا شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب من النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أولا ایام رو خاص میلاد منور و مبارک صاحبمون و مولامون صاحب اصلی و حقیقی حوزه‌های علمی حضرت ولی عصر رو به جمع سربازان اون بزرگوار که انشاءالله در اردوگاه ایشون الان تجمع فرمودید تبریک عرض میکنم به جمع فضلا، به جمع مدیران عزیزی که این دوره رو طراحی کردن و اجرا میکنن، مخصوصا اون جمعی که با جناب آقای حسین‌زاده با هم این نوع از برنامه رو دنبال میکنن. الان دوم یا سومین دوره ایست که به صورت فوق العاده در حوزه و توسط این مؤسسه برگزار میشه. این نوع از دوره ها گاه ممکنه مؤثرتر باشه از طول تحصیلی که انسان در یک دوره طولانی سپری میکنه، گاهی چون مطالب گزیده است، اساتید برگزیدند، مسئله روزه و از طور و عادت متعارف تحصیلی خارجه، اثرگذاریش گاه مضاعفه. این اونچه که از این نوع از دوره ها رسوب میکنه در ذهن طلبه و دانشپژوه گاهی شاخصتره تا اونچه که در قالب دوره های تحصیلی تنظیم شده و متعارف برگزار میشه و سپری میشه. خیلی این دوره ها دوره های مبارکت است. من تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای نعیمیان، استاد محترم جناب آقای مشکانی، از عزیزمون جناب آقای حسین‌زاده و همراه ها و همکاران ایشون که تدارک این دوره رو دیدند و با همه مزایق و مشکلاتی که داشت و دارد برگزار میکنند و انشاءالله با موفقیت هم به فرجام خواهد رسید. در گذشته اصولاً نگاه به فقه نگاه متناصر و تجزئی و خرد بوده و حتی اگر ساختاری هم مثلا به فقه داده می شده هرگز به این معنا نبوده که مثلا اگر ساختار جدیدی ارائه میشه این ساختار برای این است که وجه اجتماعی و سیاسی و تمدنی و زیست جمعی رو حل کنه. در همون ساختار هم باز در حقیقت فردگرایانه بوده فقه. نمیتوان فرد رو متهم کرد که در اون شرایط که فرد گرایانه بوده سکولار بوده، اما فاصله زیادی با نگاه سکولار نداشته، چون اینگونه نبوده که فقه رو چارچوبه‌ای برای اداره کشور و حکومت دیده باشیم، بلکه گاهی کسانی بودند که با چنین روکردی مخالفت هم می‌کردند و غالباً به نحوه غیر سیاسی و متناصر و جز گرایانه به فقه نگریسته می شود. ساختار هرگز نظام درست نمی کنه. در دوره معاصر و همدلله این دغدغه در بین فقهای اندیشمند شیعه پیدا شده که فقه رو دستگاه اداره همه شؤون مؤمنین و خصوصا در زمینه سیاست و اقتصاد و معیشت و روابط و امثال اینها ببینند. در فقه شیعه در حقیقت این یک اتفاق جدیدی است. در گذشته فقه عامه هم چندان بعض مطلوب نبوده، ولی با این تفاوت که چون اونا در معرض پرسش از ناحیه حکومت ها بودند و نوعاً در همین دوره ها عامه حکومتی بالفعل یا حکومت هایی داشته در تاریخ شیعه، در دوره های خاصی این امکان برای شیعه وجود آمده بوده که حکومت ها با حوزه و فقه و فقها همراه باشند، و چون هر از چندی اتفاق می افتاد چندان فقها هم در فکر این نبودند که یک نگاه کلان بکنن، کلان نگرانه با روکرد نظامساز که فقه تولید نظامات زیستی و نظامات زندگی رو عهده داشته، به این شکل به فقه نگاه کنن. در یه مقاطعی مثلا دوره صفویه که برخلی دوره دهشانیست و میشه گفت که شیعه یک حکومت مقتدری رو در اختیار داشت و سلاطین صفویه هم با علما رابطه مناسبی داشتند، بلکه متقابلاً علما با سلاطین ارتباط مثبتی داشتند. توجیه علما این بود که به هر حال تشیع با تشکیل حکومتی توسط افرادی که شیعه هستند فرصته، ما میتونیم تشیع رو تقویت کنیم و از این فرصت باید استفاده کرد. هیچ وقت نمیشد یه دوره 110 جلدی مثلا بهار العنوان تدوین شد، ولی دیدم خب علامه مجلسی به عنوان شیخ الاسلام فرض کنید دولت صفوی نفوذ داره، نفوذ میتونه داشته باشه، اینکه همه احادیث شیعه جمع نشده اینا از بین رفته و باقی هم ممکنه آسیب ببینه و عموماً اون اصول تبدیل شده به اون معمولاً اون چهار به اصطلاح منبع و اثر مرجعی که به عنوان منابع روایی ما قلم داد میشه، خب هیچ کار اساسی جامعه نشد. این فرصت میدونستن، با این نگاه به دولت مینگریستن. در مجموع گاهی حتی در حد دفع افسد به فاسد، بد و بدتر، اینجور حتی ممکن بود نگاه کنن به مسئله، یعنی احساس میکردن که عقل اقتضا میکنه، مصلحت اقتضا میکنه. سلاطین هم بعضیشون خب عقیده هم داشتن، بعضی از سلاطین واقعا اعتقاد شیعی داشتن، منطقه اعتقادی عامیانه مثل مردم که علاقمند به اهل بیت علیهم السلام بودن، بعضیشون بودن واقعا، کارایی که کردن، بعضیشون ذوقی داشتن، شعری که گفتن شعری نشون میده که واقعا معتقد بودن. بعضی از اونها هم به هر حال برای خودشون اونا هم از حیث دیگری فرصت میدیدن، نفوذ علما رو میدیدن و اینکه مردم بدانند علما پشتیبانند، این باعث تقویت حکومت چون میشد. خلأهایی رو که علما پر میکردن، خب اون زمان نظام دانشگاهی که نبوده، اگر میخواستن تو کشور علم توسعه پیدا کنه باید برفتن سراغ علمای دین. خب هر کسی هر کشوری میخواد اداره کنه بی علاقه نیست، غالبا علاقمندن که به هر حال کشور به لحاظ علمی فرهنگی ارتقا پیدا کنه تا جایی که مزاحم دولت و حکومت اونها نیست. و علم در اختیار علما بود، نه تنها علوم دین، فیزیک و شیمی هم در اختیار اونها بود، ریاضیات هم در اختیار علما بود، حتی موسیقی دانش های اینچنینی که ظاهراً پیوندی با دین نداره هم باز تخصصش عمدتاً در اختیار علما بود و اونا هم به علما نیاز داشتن که با علما همراه شن و یه رابطه متقابل سازگاری رو با علما داشته باشن. اونا هم بالاخره برای خودشون مساله خودشون رو مشاهده میکردن، در مسائلی میدن از اونا بر نمیاد، اگر علما عهده‌دار نشن این کار رو بر زمین میمونه. مثلا کار قضا رو مثل الان نبود که حالا بالاخره دانشگاهی باشد و رشته‌های حقوق و قضا و جزا و امثال اینها غیر طلبا هم خونده باشن قضا و حقوق و اینها نبوده دیگه. در جامعه بالاخره نزاع بود، تخاصم بود و ضرورت تحاکم به محاکم بود، باید به جای مراجعه میکردن، خب کسی دیگه که نبود جز علما. و این که مثلا امر قضا رو علما انجام میدادن یه شأن حکومتی نبوده، بلکه با همین استدلال که مجتهد جامعه شرایط برایش واجب کفایی است که کار قضا رو وقتی خلأ هست عهده‌دار شد. همونطوری که مثلا به استناد قاعده ارشاد باید مردم آگاه بشن، مسائل دینی رو یاد بگیرن، وقتی خصومتی رخ میده باید کسی فصل خصومت کنه بین مؤمنین و این از عهده یک مجتهد برمیاد و حق یک مجتهده، مجتهد منصوب است از قبل معصوم، بلی این شأنیت معصومین اونها رو به عنوان قاضی و حاکم نصب کردن، اونا احساس مسئولیت میکردن. از این برم دولت ها هم قدرت ها هم میدیدن خب این خلأ در جامعه که برش حاکمن در این کشور هست، این فقط از علما برمیاد. یه همچین عواملی پیوند میزد علما رو با دولت ها. در نتیجه این گونه نبود مثل الان ما که بگیم یک فقیه در رأس بود و بنا بود که بر اساس فقه حکومت اداره شه. برای اولین بار در تاریخ شیعه است که انقلابی شده و حکومتی که مایل است بر اساس فقه حکومت اداره بشود، نه اینکه اگر مشکل فقهی هست اگر جایی خلایی هست مراجعه کنند، نه خیر، بنابراین بوده که یک فقیه یک مرجع آمده انقلاب کرده، با این قصد رسد انقلاب کرده که در مقابل و در عرض الگوهای گوناگون حکومتی یه حکومت مبتنی بر فقه رو دائر کنه. اساس قضیه این بوده، اینجوری نبوده هیچ وقت. لحاظا اونها اینجور نبوده، گرچه در بعضی مقاطع بعضی بزرگان نفوذ خیلی بالایی داشتن، اما اینکه در این حد باشه که بگن آقا باید ما نظام سازی کنیم، شما این نظام اقتصادی لازم دارید باید بر سفر طراحی کنیم، نه چنین اونها زیر بار می رفتن و نه مسائل مثل امروز بود. اقتصاد چیز مستقلی نبود، اقتصاد به عنوان بخشی از حکمت تحت عنوان به اصطلاح تدبیر منزل در حقیقت، چون اقتصاد خرد بود، مثل الان اقتصاد کلان وجود نداشت. الان اقتصاد کلان غلبه داره، یعنی اقتصاد دولت، اقتصاد تعاونی و به اصطلاح منابع عمومی، اقتصاد بین الملل، مراودات اقتصادی با جهان، که اینا هم اقتصاد کلانی است که از عهده افراد بر نمیاد، کار دولته. خب اینا نبوده اون زمان، این چون این نبوده که بگن مثلا در یک معاملاتی با کشورهای مختلف با دولت‌ها، اگر هم مثلا تجاری بودن، کار اقتصادی تجاری می‌کردن، اینجا یه تاجر از ایران می‌رفت چین، اونجا هم یه تاجر چینی طرفش بود، با دولت کار نمی‌کردن، هم اقتصاد خرد بود، یه کالا می‌برد می‌فروخت، عوضش کالا می‌برد. می‌خوام عرض کنم که در یه جهاتی هم، یعنی یک از جهاتی که به مسئله نظام پردازی و علمای گذشته ما اهتمام نکردن این بود که اونها مسائل همانسان نبود که نظامواره بشه نگاه کرد، نگریست، نظام سازانه باهاش مواجه شد. اینجور چیزی زمینه نداشت. اقتصاد اینگونه نبود، سیاست، دولت مرکزی مقتدری که همیشه اون امور رو بر اساس موازین معینی، بر اساس موازین اداره کنن، بر اساس سلایق اداره میشد. همون زمانی که کار قضا دست فقها بود، همون زمان هم پادشاه صلاح میدید دستور دیگه رو اعدام کنن، میکردن این کار رو، فلان آقا رو به نحوی سرنیست کنن. ناصرالدین شاه میگفت که امیر کبیر برید تو حمام رگشو بزنید، کار میکردن. کسی هم نمیگفت که شما که رئیس قوه قضاییه نیستید، محاکمه چی شد، وکیل نداشت امیر کبیر، چرا اصلا به چه جرمی، جرمی مرتکب نشد، اینا نبود. شاه دلش خواست یکی رو بکشه و میکشت. کسی هم نبود که جرمنگاری کنه و بگه این جور جفاست، جرات کسی نمیکرد حرف بزنه. کسی دستگیر میشد به اتهام اینکه قصد، سوء قصد داشته مثلا سلطان قاجار رو بکشه و نه موفق نشد. دستور میداد همه کسانی که این قضیه رو شنیدن که یه کسی قصد داشته مثلا ناصرالدین شاه رو ترور کنه، گو همینا رو دستگیر کنید بکشید. خودش دستور میداد. چرا؟ برای اینکه اینا شنیدن و این فکر تو ذهنشون به وجود آمده که شاه رو میشه کشت. اونی که این فکر به ذهنش خطور کرده نباید بمونه، خطرناکه. و راحت با همین توجیه افراد رو اعدام میکردن. لحاظا قضا هم اگه دست علما بود، در حقیقت به مراجعه مردم اتفاق میفتاد. خود مردم به انگیزه در اون ریز خودشون سراغ علما میرفتن. میخوام بگم موضوعات و زمینه ها هم به گونه این نبود که احیانا به راحتی بشود گفت که خب پس بیم نظام سازی کنیم، ما نظام قضایی طراحی کنیم، نظام سیاسی طراحی کنیم. مثلا علاوه بر این که بعضی از امور هم نبود، بعضی از علوم این زمین ها رو به وجود آورده. به مفهوم فعلی علوم انسانی وجود نداشت. حالا با یه توجیهاتی میشه گفت ما آرا علوم انسانی از دیرباز داشتیم، بین علمای ما، بین حکمای ما. اما علوم انسانی خب نظر رایج امروزه این است که از زمان کانت پدید آمده، تقسیم جدیدی است، در واقع یک تقسیم اومانیستی علمه و چندان هم دقیق نیست، ولی جا افتاده، پذیرفته شده. چندان دقیق نیست، هیچ ملاک نداره. ما اگر بخوایم دقیق تر روی منات تقسیم علم و طبقه بندی علوم به مسئله نگاه کنیم، ممکنه هیچ توجیه نداشته باشه. یه دسته از علوم رو، دسته وسیعی از علوم رو، تحت عنوان علوم انسانی نامگذاری کنیم، حالا با همه توسعه و تزریقی که در دائره علومی که به اونها علوم انسانی و علوم اجتماعی اطلاق میشه. این چنین خب این علوم نبودن. این علوم، خود همین علوم بهانه خیلی جدی رو و زمینه خیلی اساسی رو به وجود آوردن که فکر نظامسازی به وجود بیاد. اینکه بر اساس علوم انسانی گوناگون، اقتصاد علم دارد، سیاست علم دارد، مدیریت علم داره، فرهنگ علم داره، اینا همه علوم خاص خودشون دارن. خب پس بنابراین و معقولات مهم میشدن، متخصص دارن، امور شؤونی ارجاع میشه به این علوم. پس باید ما در بستر فقه یه نظام برای اینا تولید کنیم، بگیم نظام اقتصادی. و احساس الان اون احساسی که ما داریم نسبت به علوم انسانی در گذشته این احساس نبود. ما الان علوم انسانی رو رقیب خودمون میدونیم. علوم انسانی موجود رو حوزه رقیب خودش میدونه و به حق رقیب حوزه است، چون رقیب شریعت علوم انسانی موجود، چون دقیقا همون احکام باید و نبایدی و شاید و نشایدی و احیاناً هست و نیستی که فلسفه بر عهده داره، فقه بر عهده داره، اخلاق بر عهده داره، این سه دسته گزاره علوم انسانی فعلی داره. یعنی هم گزاره های هست و نیستی داره علوم انسانی موجود، رایج، بحث های مبنایی داره، موضوع شناسی داره، هم احکام داره، باید و نباید دستور میده، این کنیم این گونه باید، آن گونه نباید، هم شاید و نشاید داره، اخلاق داره، ارزش گذاری میکنه، و عملا هم در میدان اداری جامعه همین نقش رو بر عهده گرفته، یعنی فقه رو و شریعت رو در جوامع مختلف کنار زده، عرصه رو بر فقه تنگ کرده، بر شریعت تنگ کرده. در ایران که حکومتش دینی است و بنابراین است که فقه محور اداره شون باشد، هم عملا و شدیدا این رقابت و این تضاهم بین علوم انسانی و شریعت، علوم انسانی رایج من میگم، با مطلق علوم انسانی از نمی کنم. لذا یکی از ضرورت هایی که باید بهش پرداخته بشه همین تولید علوم انسانی اسلامی است که این همه رهبر فرهمند و اندیشمند و هوشمند عزیزمون دهه هاست که برش تأکید میکنن تولید علوم انسانی اسلامی، تحول علوم انسانی و گام نچندان درخوری هم در طی این چند دهه برداشته نشده، در لااقل مقام عمل، مقام آموزش، در مقام آموزش مخصوصا در پژوهش حوزه وارد شده چند سالیست، اما در آموزش من رسب باید گفت که همچنان همون علوم انسانی سکولار در دانشگاه های ما تدریس میشه، بچه های متدین، معتقد، انقلابی میرن تو دانشگاه همین دروس سکولار رو میخونن، متخصص یه علم انسانی معین میشن با همون روکرد و با همون مبانی و با همون محاسبات و نتایجی که از در مقام رهنمود دادن به جامعه و گره‌گشایی از جامعه و حل مسئله در علوم انسانی سکولار مطرح، همونا رو یاد میگیرن میان تو جامعه میگن. و این وضع بیسامان و پریشان و آمیخته و مشوشی که ما الان تو جامعهمون داریم که هر کسی یک نگاهی، نظری، هر گروهی میاد یه روندی رو دنبال میکنه، این دولت یه جور، اونی که دور دیگه، در هر دولتی افراد مختلف با نظریه‌های مختلف، ما نمیتونیم مستقر شیم برای یه قراری که اقتصاد ایران باید اینجوری اداره کرد. این نیست. به جهت همین است که هم آراء در علوم انسانی سکولار متفاوت و دچار تخافته، هم احیانا کم و بیش بعضی آراء اسلامی هم تولید شده، اینا با هم در تضاهم هستن، در تعارض هستن و انتخاب نشده و نمیشه، و نتیجتا ما نمیتونیم بر یه میزان، یعنی اگر ما اقتصادمون رو لیبرالی اداره میکردیم بس شاید بهتر میشد، ولو لیبرالی سکولار. خیلی خوب معلوم، تکلیف روشن بود. الان بلا تکلیفیم ما. حیثش این است که ما اقتصاد اسلامی تولید نکردیم، مدعی هستیم، ادعی مصر هستن به جا. از اون ولی در عمل همون نظریه های اقتصاد سکولار که در دنیا وجود داره همونو دارن، هر کسی یه نظریه رو تغییر میکنه، ولی اون هم باز اشکالش، مشکلش همین تو اون هم که اقتصاد سکولار و اقتصاد لیبرالی رو مثلا میخوان اجرا کنن، حداقل اینه که بر مبنای یه نظریه معین جلو میرن تا آخر، تکلیف روشنه. اینجا هم اینطوری نیست، چون ما صاحب نظر نیستیم یا هستیم تصمیم گیرانمون صاحب نظر نیستن، در نتیجه تشویش و به اصطلاح خلط مسائل و مبانی و آراء و مکاتب بعض رو بیسامان کرده. به هر حال این که ما علوم انسانی به این شکلی که امروزه الان داره نقش آفرینی میکنه 100 سال پیش، 200 سال پیش نبود، و این از جمله پیدایش علوم انسانی از جمله عواملی است که عملا اگر نه ضرورت که ضرورت هم هست، لااقل این فکر رو الغا کرده که آقا ما تو اقتصاد چی داریم؟ در فقه کامل، ناقص، درسته، نادرسته، کارآمد، کارآمد نیست، پس باید ما یه نظام اقتصادی مبتنی بر فقه تولید کنیم. و همینطور در زمینه ها و حوزه های دیگه این اتفاق افتاده. به هر حال الان یک اتفاق فوق العاده تعیین کننده و تاریخ سازی در ایران داره میفته، البته به موازات در بعضی از کشورها هم از این نوع جریانات الان پیدا شده. در کشوری عربی، کشوری آفریقایی، بعضی متفکرین، بعضی جریان ها خوب و بد هرچی، اونا مطالعات خیلی خوبی دارن تو این زمین ها میکنن. در ایران هم خوبی قضیه مطرحه. و اگر این چالش ها و این معارضات و این تشویش ها روزیست ره به جایی ببره و به یک وضعیت روشنی و منسجمی بتونیم دست پیدا کنیم، این دوره تاریخ سازی خواهد شد. بعد در تاریخ علم باید مطالعه کردید که چه اتفاقی در این عهد و در این دوره اتفاق رخ داد، که به هر حال کسانی حرف تازه در فقه زدن و کسانی دو تحصیله آمدن وارد مطالعات دینی شدن. این اتفاق که امروز ملاحظه میکنیم، من زمین که خیلی تأیید نمیکنم، و اگر طلبه ها مشورت میکنن که ما مثلا درس دانشگاهی هم بخونیم و نخونیم، بیشتر مایلم بگم این درس اصلیتون بخونید و تو محیط دانشگاه لازم نیست برید، ولی مطالعه میتونید مطالعه کنید، دوره های رو ببینید یا رشته های در واقع ممتزجی طراحیش در خود حوزه این درس ها رو بخونید. بیشتر مایلم اینجور عرض کنم. اما خب این اتفاق در تاریخ شیعه افتاده در همین چند دهه اخیر و یک دهه اخیر و دو دهه اخیر ببیشه، که ما هزاران تن طلبه داریم که دو تحصیلن. ما با دانشگاهی ها سرکار داریم. الان من در خدمت جمعی از اساتید هستم، در همین سفری خدمتون مشرف شدم و قوم مشرف شدم. ما یه همایش سه روزه، همایش ملی سلامت معنوی الان در جریان. بیش از 1000 نفر از پزشکان ثبت نام کردن که در این همایش شرکت کنن، و تقریبا هم چند صد نفر شرکت کردن الان هستن. تو همین از صبح ما درگیر بودیم، داشتم خب فکر میکردم که خب این آقایون پزشکن و پزشکی استعداد میخواد. معمولا اینا اون علوم و مبادی که تحصیل میکنن در قیاس با سایر رشته ها، اینا با سوادن، با افراد مستعد خاصی به حساب میان. خود رشته رشته موجهی، معتبری، مقبول. و داشتم فکر میکردم که خب ما به حمدالله الان، حالا با پزشکی نمیخوام مقایسه کنم، ولی در مجموع امروز داشتم خیلی به این فکر میکردم که حوزه این مقدار متحول شده که هزاران تن طلبه داریم که مثل دانشگاهی ها همین اون تحصیلات که دانشگاهی ها میکنن بهش افتخار میکنن. من مثلا دکترم، من استاد دانشگاه هم، طلبای ما هم دارن. در این حال در این سمت هم ببینیم که تحصیلات خیلیشون درس خونن و این تحصیل رو هم کردن. اگه دانشگاه هم نمیرفتن معلوم نبود، احیانا خیلی بیش از این درس بخونن. و ما نمونای فراوانی داریم که زمین که استاد تمام دانشگاه درس خارجگو هم هست. این اتفاق جدیدی افتاده. این برکات داره. این اتفاق اگر خوب مدیریت شه و از این ظرفیت اگر استفاده شه، این اتفاق خیلی بزرگی است که تدبیر نشده رخ داده. یعنی کسی نیومده از مراجع بگن برید دانشگاه درس بخونید. ولی خب یه مقداری احساس روانی نچندان مطلوبی در بین طلبه ها، اساتید، احیاناً و حتی در سطح مراجع ما نسبت به تحصیلات دانشگاهی وجود داره، که خیال میکنه این کسی مثلا یه لیسانسی داشت خیلی مهمه. ما برخورد داریم با بعضی از اعازم که مثلا خیلی که میخوان تعریف کنم، یه پسرم مهندسی خونده ها، حالا طلبه هم از محمد میبون مهندسی خونده، و احیانا برایشون مهمه. یا بعضی از حضرات در همین مستوای مراجع، من خودم طرفشون بودم که استمداد میکردن که ما این دانشگاه میخوام تأسیس کنیم، و بعضیشون دانشگاه تأسیس کردن، بعضی از چهره ها یا اعازم دانشگاه تأسیس کردن. دانشگاه امام صادق علیه السلام که دانشگاه رو برکت آیت الله مهدوی تأسیس کرد رضوان الله تعالی علیه، تا دانشگاه رضوی که مرحوم آقای طبسی در مشهد تأسیس کرد، تا دانشگاه محیط که مرحوم آقای موسوی ادبی تأسیس کرد، تا دانشگاه عدالت که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی تأسیس کرد، و دانشگاهی که علمای در طراز مرجعیت تأسیس کردن. این میتونه دوایی مختلفی سبب شده باشه اتفاق بیفته. ولی یکی از دواییش هم احساسم این بوده که بعضی از این خیال میکردن اگه دانشگاه تأسیس کنن بچه هاشون هم برن دکترا بگیرن، بعضی این مراجع من میرم مثلا بچه هاشون رفتن دکترا گرفتن، احساس کنم از این خوشحالم. پسر من محمد هم هست ولی میگه دکترام گرفته، دکترا داره. این حس نامساعدی که من خیلی خوشم نمیاد از این حس، خب بینشون هم بعضی مواله هم در حوزه در نظام اداری حوزه وجود داره که بعضی از این آقایون رو مجبور میکنه به جای اینکه مراکز تخصص تأسیس کنن، چون این رو هم باز از زبان خود همین حضرات من شنیدم که گلمندن، میگن آقا سختگیری های نابجا میشه، یا به تعبیر ما حالا این تعابیر رو بزرگان نمی کنن جز ادبیاتشون نیست، ولی ما میخوایم عرض کنیم، میگیم آقا یک دیوان سالاری خشک و خشن و خیلی تندی داره بر حوزه حاکم میشه و این آقایون اذیت میکنه، اینو میخوان رشته تخصصی دایر کنم، اینا پیش نمیره، برن از وزارت علوم مجوز میگیرن، سریع مجوز میگیرن و امکانات هم فراهم میشه، یه دانشگاه هم میندازن، یه نیرو تربیت میکنن. ولی در هر حال کسی از بزرگان رسما نظام آموزش حوزه رسمی حوزه رانده طلبه ها رو تحصیل دانشگاهی و همین مدرک دادن پل درست کرده، طلبه سطح دو و سه رو مدرکش رو رفته ارشد یا دکتری مشغول شده، این مدرک رو برده اونجا ارائه کرده شده آقای دکتر، و آقای دکتر هم که شده دیگه به سقف رسیده دیگه، لازم نیست درس بخونه که دیگه شده دکتر دیگه. این خب آسیب رو داشته، ولی این فایده رو هم داشته که اینا که رشته دانشگاهی خوندن دو تحصیلی شدن با دو دیدگاه یا از یه رویکرد دیگری متفاوت با رویکردی که مطلبه ها به این مسائل و امور داریم نگاه میکنن مسائل، این خیلی فواید داره. اینا عواملی است که تاثیر رو داشته. من البته دوستان فرموده بودن راجع به نظام سازی در مکتب فقهی است آقا نکاتی رو عرض بکنم، خب آدم خیلی گرفتاری هستم، مجال مطالعه نداشتم، منابع مدارکم نبود. آقای جمال مشکانی لطف فرمودن یه چند تا مقاله و مطلبم فرستادن ولی فرصت نشد ببینم، تا دیشب مختصری و سحر امروز مختصری نگاه کردم، خیلی مطلب فراچنگم نیومد چون اجمالی نگاهی کردم، مجبور فرصت نبود. ولی مختصری با همین مقدمی که عرض کردم که مقدمم اندیشیده نبود، یعنی بنا نداشتم این عرایض رو طرح کنم، و با همین مقدمه پرتوی میافکنیم بر تفکر فقهی آقا با توجه به شخصیتی که ایشون داره. این رو بی تعصب عرض میکنم، خدا گواه در این عصر روز میلاد هست حجت احساس میکنم از درون، این رو صادقانه از درون احساس میکنم، ذره تعصب در این چیزی که میخوام عرض میکنم نیست که بگم یک مرد نادر تاریخ ایران امروزه در کشور زمام امور رو به دست داره، واقعا نادر دورانه، فارغ از هر گونه تعصبی که چون طلبه‌ایم، چون انقلابی هستیم، چون برحال شون مجتهده، فقیهه، مرجعه، یا برحال ما ارادت داریم، به ما محبت داره، نمیخوام بگم در اون زوایای پنهان ذهن من اینا تأثیر نداشته در این وزیر، ولی حس درونیم بلوجدان میابم این رو که من صادقانه در پیشگاه خدا در این روز مقدس عرض کنم که یک مرد نابغه و نادره دوران که نظیرش در تاریخ کم بوده، قطعا کم بوده، و اگر با مجموعه خصوصیاتشون رو ببینیم نباید بگیم یه کم بوده، باید بگیم نبوده، همونطور که امام همچنین بود که نبوده، یعنی ما تاریخمون نوابق بسیار داشته، اما امام در ظرف تاریخی خودش البته میگیم، حالا امام مثلا اگر معاصر مرحوم آخوند بود ممکن بود این حرف رو نشه زد، اما امام در ظرف تاریخی کنونی و آقای در ظرف تاریخی کنونی دیگه نظیر نداره در تاریخ، احتیاطاً میگیم که کم نظیرند، واقعا بی نظیرند. مردی با این جامعیت که با این سوابق تجارب، ما در طول تاریخ مگر آخوندی داشتیم که رئیس جمهورم بوده باشه؟ خب یک کسی 8 سال یک کشور در معرض تلاطمات عجیب و غریب رو اداره کرده، این کم چیزی نیست، فکر نکنیم مثلا این چه ربطی به اجتهاد داره، خب بودم دیگه میرزای ناینی و مرحوم آخوند خراسانی و بزرگانی در نهضت مشروطه دخیل بودم. خب دستی از دور بر آتش داشتن. اگر پیام از تهران نمیرفت معلوم نبود در بعضی موارد اونا ورود کنن، در بعضی جا فتاوایی که دادن فتوا بدهند. اگر از اینجا کسی پیغامی نمیداد معلوم نبود که مثلا میرزا شیرازی به فتوای تحریم تنباکو و به حکم تحریم تنباکو برسه. خب این گونه به هر حال، اما با شرایط تاریخی پیش آمد مردی نجف دیده در حدی، قوم رو مفصل دیده، مشهد رو مفصل دیده، بزرگانی رو دیده، با بزرگانی آشناست، مبارزه کرده، زندان دیده، تبعید چشیده، با روشنفکران مرتبط بوده. یعنی قبل انقلاب ایشون که سنشون هم خیلی کم بود، چون ایشون تقریبا میشه گفت جوانترین رهبران انقلاب بود، ایشون جوانترین رهبران انقلاب بود نسبت به سن، در حدی که در مستوای رهبری فرض کنید اگر شهید بشتی رو در اعداد رهبران بگیم، شهید مطلقی در اعداد رهبران بگیم بعد از امام، مثلا آقای منتظری، آقای طالقانی، اینا رو در اعداد رهبران پیشاهنگان ببینیم، ایشون نسبت بقیه سنشون از همه کمتر بود. ولی در همون دوره خب کسی بود که با جریان‌های روشنفکری زمان خودش، با چپ‌ها، مارکسیست‌ها حتی معاشرت، که گاهی بعضی از همین روشنفکرها نقل شد که روشنفکرهای چپ قبل انقلاب که غالبا گرایش‌های مارکسیستی داشتن، که بگن آقا اصلا ایشون نام ببرن از روشنفکران سکولار، چپ، مارکسیست، آکادمیک و دانشگاهی، آکادمیان به قول جوان ها، از اینجور کسای نام ببرن، بگن آقا اونا به در روشنفکری به قوزک پای ایشون نمیرسن، چون در مسائل روشنفکری هم خیلی جلوه. این تجربه مراوده با طبقات روشنفکر کمتر روحانی در قبل انقلاب داشت، غالبا فضای حوزه در فضای سنتی بودن، ولی ایشون با محیط روشنفکری روزگار خودش کاملا مأنوس بود. خودش خیلی تأثیر گذاره در جهتگیری فکری. اداره حکومت در متن جنگ بودن، خب یک کسی، بعضی آقایون میگفتن آقا میخواید شما کتاب حج شروع کنید، اول یه مکه برید و حج بید. بعضی از اعاظم روزگار خود ما رو نام بردن که حج گفته بودند، بعد ببینید که مکه رفته باشن، بعد که رفته بودن مکه و برگشتن کلی خیلی از فتواشون عوض شده بود. خب یه کسی 8 سال تو متن جنگ، بعد فقه الجهاد میگه، خب خیلی فرق میکنه. 8 سال مدیریت در متن مدیریت جنگ، مدیریت فنی جنگ ها، نه اینکه حالا به عنوان نماینده امام ایشون مثلا جبهه دشت مردن، نه اینکه میرفتن سخنرانی کنن، تبلیغ کنن، نه خیر، تو مسائل نظامی ورود میکردن. من شنیده بودم که میگفتن در اتاق جنگ زمانی که مثلا عملیات طراحی کنن، خب همه عمرا و حالا اون زمان اصطلاح عمرا و سرداران متعارف نبود، ولی همین چهرهای برجسته مدیریت جنگ و فرماندهان جنگ از ارتش و سپاه همه بودن. من شنیده بودم بارها و بارها طرح عملیات این بزرگان نظامی سپاه و ارتش میدادن و ایشون هم حضور داشته، هر طرحی میدادن یا چند طرح میدادن، بعد ایشون وارد میشده، همین پذیرفتن که طرح عملیاتیشون درسته، این جواب میده. بعد من از شهید صیاد پرسیدم، رضوان الله تعالی علیه، گفتن میگن که آقا در مسائل نظامی خیلی فوق العاده است، اینجوری همینو نقل کردم. خودشون جزء سران فرماندهان برجسته جنگ بود توی 8 سال، شهید صیاد شیرازی. گفت بله همینطور بود، وقتی میشستیم طراحی عملیات بکنیم همه حرف میزدن که ارتشی ها دوره نظامی دیده بودن، چه بسا بعضی از امریکا و اروپا تحصیلات نظامی داشتن، دافوس دیده بودن، تجربه نظامی داشتن، کارشون بود، سنفشون بود، شغلشون بود. اما وقتی بحث میشد، طرحی داده میشد، ایشون یه مرتبه نظر که میداد، نظر همه تغییر میکرد. یعنی تو مسئله که به قول امام میفرمود که میگفتن آقا لباس جندی علما آخونده نباید لباس جندی بپوشن، قبیحه. یعنی یه فنی که اصلا هیچ سنخیتی با قضیه با سنف ما نداره، با سمت و سنف ما و صفت ما این معقولیش ربطی نداره. ماها که حالا شما همه جوانید، دو انقلاب بودیم، خود بنده مثلا شاید بزرگترین پادگان شهری تهران رو من تصرف کردم، معروفه، پادگان قرمالقی محله اون بود. مثلا تا اون موقع کرت هم دست ما نگرفته بودیم. این افسرهایی که اون موقع تو پادگان بودن و شبا میشستیم با هم گپ میزدیم، ما که لو نمیدادیم، گفتن شما فلسطین دوره دیدید، خیال میکردم با کلی کار نظامی بلدی. خب طلبا بلد نبود، سربازی هم نرفته بودیم. خب ما اینیم، یعنی طلبا اینجوری، وقتی ایشون هم تو آقای هاشمی سربازی رفته بود، اجباری گرفته بودن سربازی، آقا سربازی هم نرفته. اون در این حال توی مسئله نظامی مکتبی اینجوری ورود داشت، تسلط داشت. خب اینا در آرا تاثیر میذاره، جهاد این فرد بگه یا کسی که رنگ سلاح رو ندیده تو ممکنه. اون فقیه که گفتم مرحوم آیت الله عراقی از باب نمونه، گفتن حج گفته بودن مکه رفته بودن، گفتن نظرشون تغییر کرد تو مسائل حج، چون العین وقتی میبینه فتوا تاثیر میذاره. در حوزه فرهنگ در تاریخ ایران، اینو با قاطعیت عرض میکنم، مختصری طلبه‌ای هم که تو حوزه فرهنگ تأملاتی دارم، یه دوره کامل پس فرهنگ طراحی کردم بدون اتکای به منابع موجود، یه دوره بحث کردیم، فل جمله آشنا هستم، 40 سال هم از درگیر مسائل فرهنگی هم. در تاریخ ایران کسی فرهنگ شناستر از آقا نبوده. اینو با دقت و با فرض این که مختصری کارشناس امرم دارم عرض میکنم که اینقدر فرهنگو بفهمه، فرهنگ امر بسیار پیچیده، بسیار پیچیده است، و اون مایه که در فرهنگ ایشون تولید معرفت کرده بیان داره، اگر جمع بشه بعید میدونم کسی به این اندازه راجع به فرهنگ سخن گفته باشه. حتی اون که رشته شون رشته دانشگاهیش استاد مثلا مباحث فرهنگی است، خود مقوله فرهنگ به خصوص، چون ایران رشته فرهنگ نداره، هنوزم نفر رشته فرهنگ داریم، نه دانش علم فرهنگ نداریم. خب فرهنگشو میشناسه، مقولات هنری رو میشناسه. کم داریم از مراجعمون، از مراجع ما کمن کسانی که هنر رو میشناسن. صرف این که بگیم مثلا موسیقی مطرب حلال حرامه که کفایت نمی کنی که، مگه فقط هنر موسیقیه؟ مقولات رو شناخت، شناختی ایشون از انواع مقولات هنری داره در مجالسی و موارد فراوانی در بعضی از اجتماع که مختصر سررشته داشتم و حاضر بودم و مرتبط بودم دیدم عرض میکنم. در ادبیات ادیب قطعا یکی از ادبای برجسته تاریخ ایرانیشون، شعریشون قطعا از فاخرترین اشعاریست که در این دوره ایران میمونه. حالا شعرشون منتشر نشد، یه چند تا غزل بیشتر ندیدید ازشون و دعویشون هم نیست منتشر کنی شعراشون، ولی خب بنده معنوسم آشنام کنی جلسات جمع حضور دو سه چهار نفره داشتیم شعرخوانی، شعرشون شعر بسیار سخته و پخته‌ایه، شعر اسطوانداریه. خب خیلی شعر میگن، استمام شاعر بود، بنده دیوان استمام تدوین کردم، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. امام شاعر بود واقعا، ذوق شعری و قریه شعری امام قوی بود، قلمی که در بیانیه های امام میزد به یه آخوند فقیه پیر مرد 80 ساله نمیخورد، بوی قلم دکتر شریطی میداد. یه پیر مرد یا آخوند فقیه مثلا شهرستانی پرس فرمید و با ادبیات عرفانی با ادبیات فقهی قلم وقتی میزد حماسی میخواست قلم بزنه بیانیه بده، قلمشون اون بود. امام فوق‌العاده بود و مرحوم حاجی احمد آقا میگفتش که اون بیانیه که آقا مینویسه امام مینویسه، اون باید کاریشون اجتماع میگفت آقا سریع هم جبران میکرد با امام، چون بین خودشون میگفتن آقا شما نمیخواست بگی آقا بطن امام، میگفت اینجوری مینویسه، کاغذ میزه رو دستش، نه رو میز یا یه چیزی زیر دستی، رو همینو می‌نویسه تمام میشه. یه بیانیه 10 صفحه رو می‌نویسه. پارکینسون هم نمیشه. یه جای یه کلمه رو خط می‌زنه. اون قلم زیبای ادیبانی آنچنانی جوان پسند، دانشگاهی پسند امام فعالده بود. ولی انصاف اینه که شعر آقا شعر فاخریه. قطعا در تراز بهترین غزل سراهای این دوره ادبیات ایران اشعارشون قابل ارزیابی است. شعر رو میشناسه، اوزان میشناسه، قافیه رو میشناسه و جزئیات دانش‌های مربوط به شعر رو میشناسه. جزئیات دانش‌های شعر رو میشناسه. ما این به اصطلاح هم میگیم رباعی، میگیم بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله. خود همین رباعی 24 وزنه. تشخیص این 24 وزن در همین یه دو تا بیت رباعی که این به کدومی که از این اوزان 24 گانه است خیلی کار سختیه. هر کسی نمیتونه. بوده من جلسه بوده که استادی که استاد شعرهای نامی این ایام اونا عروض قافیه پرلو اون آقا خوندن مرحوم شده آقای حسین آقای آهی. خب نامی بود، همه میگفتن دیگه تو عروض قافیه فعالده است حسین آقای آهی. ولی من بوده در جلساتی که من میدم آقا ایراد میگرفت بهشون و میگفت نه این اشتباس این اشتباس. تسلطی که بر فن شعرشون داره. موسیقی همینطور. نمیخوام بعضی نکات رو عرض بکنم. الاغانی اصفهانی رو چند جلده؟ کدومتون دیدید؟ الاغانی اصفهانی روشون کامل خونده و حاشیه زده. یعنی اگر در موسیقیشون فتوا میده میدونه چی رو داره میگه. خیلی مهمه. خیلی مهمه که شما شناخت موضوع. بنده به محض اینکه موضوع رهبریشون اعلام شد در خطبه های قبل از نماز جمعه تهران، قبل از اعلام جای مدرسین، گفتم ایشون اعلمی. چرا؟ به دو جهت. یک، اعلمیت به این نیست که اصطلاح انباشتی از اصطلاحات و علوم اصولی مرتبط به فقه رو تو ذهنمون انباشته باشیم. اعلمیت به این نیست. اعلمیت به پر علمی نیست. اعلمیت به مفهوم دقیقشون نیست که من حسیت میگه در قربه. اجودیت در فهمه، جودت فهمه. کسی وقتی تیز میفهمه، جودت فهم داره، این علمه، این میتونه خوب فتوا بده، مثلا خوب تشخیص بده. این یک جهت. جهت دوم موضوع شناسیه. فهم موضوع اگر نگیم 51%، چون عملا گاهی 100% نشداره. موضوع خوب نفهمی به قول عوام نمیدونی سر کی اون طرفی. موضوعاتی نمیدونی چه فتوایی بایی میشه فتوا داد. سه نمیشه فتوا داد. موضوع شناسی در مسئله اجتهاد و اعلمیت فوق العاده نقش داری که ما توجه نداریم. ما همه خیال میکنیم باید یه 5-6 تا علم رو باید بلد باشیم، اصول رو بلد باشیم، احیانا آرای فقها رو بدونیم، تفسیر بلد باشیم، چند تا علم اینجوری هست. امام که دیده باز دارن تو اون به صلاح رساله اجتهاد تقلیدشون که زعیمه یک ویرایشش زعیمه الرسائلشون مرحوم حاجی مجتبی تهرانی اونو منتشر کرد، اونجایشون 9 تا علم و نام میبره که مجتهد باید با این 9 علم آشنا بشه که اجتهاد کنه. الان باید بگیم ما 19 تا علم قطعا باید 19 تا علم. امروز اگر کسی علوم انسانی ندونه میتونه اصلا فتوا بده. چه من فتوا بده؟ میتونه راجع به اقتصاد فتوا بده؟ میشه رو بانک فتوا بده؟ رو بعضی از فروع حتی ربا فتوا بده؟ وقتی اقتصاد نمیدونیم چیه؟ وقتی تجارت ندونیم چیست؟ چگونه بیدونیم؟ موضوع نمیشه. شناخت موضوع فوق العاده نقش‌آفرین در اعلمیت و اجتهاد، اجتهاد و اعلمیت. کسی اگر موضوع شناستر است درست مانند دان است که حقوق شناستر است. آن که حقوق شناستر است اعلم است. آن که موضوع شناستره اعلمه. و با اطمینان و خاطر آسوده و الانم خدا رو شاکرم که خدا هدایت کرد. بسیار موقع گفتن آقا این مطلبی شما گفتی چی؟ بعضی از افراد خاصی. گفتم من معتقدم چون علم از موجودین اون زمانه شناخت موضوع فوق العاده است. ذهن منسجم داشتن، ذهن منسجم داشتن، ما شروط اجتهاد و شمول مرتبط به این قضایا رو در حوزه قضا همینطور، در حوزه ولایت همینطور، اون شروط و مواصفاتی که قائلیم و مطرحه، قطعا مسئله انسجام فکری فوق العاده است. ذهن ریاضی داشتن، ذهن منسجم داشتن، حافظه قوی داشتن، حافظه قوی داشتن، به همون دلیلی که پس از دلیل شرط صحت اجتهاده، حافظه داشتن هم شرطه. ولی که حافظه قوی نداشته باشی ولو فحص کرده شو یادت رفته باشه، مثل که ندیدی، انگار فحص نکردی. حافظه بروز داشتن، حافظه مشرف داشتن بر ابعاد و جهات مختلف، نگاه نو داشتن در این تحفظ بر مبانی، تحفظ بر سنت ها، تحفظ بر منطق، منطق اجتهاد، در این تحفظ بر آراء اعظم بیان که به تقلید بکشه، تحفظ داشتن ولی جرأت هم در کنار این تحفظ داشتن. خب من خیلی شاید اطلاع ندارم ولی اینجور به نظرم میرسه که ما هنوز نیومدیم که لاغل کار متشکل شده نداریم، یا اگه داریم من نمیدونم، که آراء خاص ایشون رو، آراء نو ایشون رو یه توابندی بکنیم، چون حجم استفتاءاتیشون خیلی بالاست. خیلی سال پیش، شاید مثلا 20 سال پیش، حجم استفتاءات به بالای 100,000 نسخه رسیده بود. استفتاء خودشون بیشتر از سایر مراجع میشه. همین الان در مجموعه دفاتر استفتاییشون حدود 2000 نفر مشغول کارند. به خودم وقتی شنیدم تعجب کردم. این هم یعنی مراجعه؟ فرد مسئول زیرفت، نام ببرم که رابط نداره، آقای محمدیان که معاون امور حوزوی دفتره، چون میگفتن حدود 2000 نفر فقط دارن استفتاء جواب میدن، یعنی اینقدر استفتاء میاد. از بین اینها آراء جدید، آراء خاص که بر اولین بار فتوا داده شده یا فتوای خاص و گره‌گشا داده شده، بیان که بی انضباطی کنه انسان در اجتهاد. چون بعضی فتوای جدید میدن بی انضباطی میکنن، فتوای جدید میدن در مقابل سری نص قرآن فتوا میده، این که نمیشه نوآوری که اگه این باشه که چیزی دیگه از شریعت باقی نمونه. نه، با تحفظ بر انضباط فنی اجتهاد کسی حرف نو بتونه بزنه. این هنره، این اون چیزی که مطلوب تحول فقه. و اگر ما فهرست کنیم، کاش ما این امکانی میداشتیم، کاش این ظرفیت رو مؤسسه ما میداشت و خدا کنه روز این ظرفیت فراهم شد که بتوانیم این کار انجام بدیم، خیلی فنی و دقیق و اصولی آراء نوویشون رو توابندی کنیم، ببینید چقدر رأی تازه داره. اجتهاد تقلیدی که فایده نداره. به نظر بنده طلبه اجتهاد تقلیدی حجت نیست. برای اون کسی که اجتهاد تقلیدی میکنه حجته، چون داره تقلید میکنه. مثل هر مقلد دیگه، اگر واقعا به اجتهاد به معنی کلمه نرسیده، خب تحت تاثیر آراء استادش چیزایی میگه. اگر اینجوره، اگر قوه داره که مشروعیت نداره، نباید اینجوری به آراء استادش اعتماد کنه. اگر در حدی است که نمیتونه از استاد عبور کنه، پس مجتهد نیست. اجتهاد تقلیدی، اجتهاد تقلیدی ارزش نداره. اجتهاد نیست در واقع، به معنی کلمه اجتهاد نیست. اجتهاد آن است که گره‌گشا باشه، راه باز کنه. اجتهاد آن است که رویکردی اجتهاد کنه. نمیخوام همه چیز رو مثل بعضی شعارهایی که میدن بعضی افرادی که هستن به عنوان فقه مقاصدی، بخوان از ادله عبور کنن، نه، این جایز نیست. ولی جهتگیری خیلی مهمه، روشت خیلی مهمه. اینکه شما به فقه نظاموار اندیشانه نگاه میکنی تا اون که متناسب و جزلگر و فردگرا نگاه میکنه، فتاوا و رأی فرق میکنه. اون که به فقه حکمی نگاه میکنه به مقاصد شریعت هم توجه داره، مقاصد شریعت جایگزین عدله نمیکنه، این درست نیست. اما مقاصد شریعت رو به مثابه جهت دهنده توجه میکنه، اون فتوا چیز دیگه میشه. این ممکنه بیاد بگه این یه میلیون رو بده، یه چوب کبریت هم بذار، مشکل حل میشه، روا نیست. اما اون که مثل امام میبینه، هرگز چون این فتوا جرأت نمیکنه بده، این رو کرده نمیذاره. رو کرده به مسائل، همین که عرض میکنیم نظام سازانه نگریستن به فقه، که به لطف خدا با مطالبی که از امام فرمودن اولا و واقعا شیصد آرایی که دادن، بعد از او به تدریج فضلای جوانتری وارد شدن، مطالبی گفته شد داره، خب خیلی شرایط مساعدی به وجود میاد که این نگاه بتونه نگاه غالب باشه، نگاه مسلط باشه و گره گشا باشه. اما خب هنوز که هنوز این انسان که باید جا نیفتاده. یعنی ما بعضی از فقهامون که به شدت از بعضی رفتارهای احیانا دولتمون، کشورمون، نظاممون، مسئولینمون ناراضی هم، ناخشنود هم و بسا و غالبا هم به حق ناراضی هم. اما همین بزرگان ما هم که به حق ناراضی هم، منتقد هم و انتقادشون احیانا وارده، اما خب یکیشون یه قدم بر نمیداره که بگه خیلی خوب، من که دارم میگم باید چنین و چنان کرد، مشکل نظام بانکی دارید، نظام بانکی رو حل کنید بره. یه فقیه ما وارد شه کاری مثل کار 50 و چند سال پیش من رو 600 رو انجام بده، البنگ الله را ببین. ایشون این کار ابتدایی، اونم تحت تاثیر و اونم برای یه کشور سنی اونجوری که گفته میشه خواستند و چون کتاب رو نوشته برای اونها، یه فقیه شیعی در اجابت از یک درخواست و با یه زمان خیلی محدودی همش کتاب رو نوشته. ولی 50 سال گذشت و کار کارستانی هنوز نشده و بانک همه زندگی مردم فرا گرفته. درست یا نادرست، مقام قانونش البته مشکلات رو حل کردن، ولی مقام عمل مشکل داره هنوز نظام بانکی. در مقام اجرا میگیم عقود، ولی نه اونی که پول میاره تو بانک بذاره مثلا میفهمه عقود چیه، نه اون کارمندی که اونجا نشسته اینو تبیین و توجیه میکنه که آقا شما به من داری وکالت میدی که من برم در قالب فلان عقد پول تو رو به جریان میندازم. اونجوری نیست اصلا. اون میگه آقا چقدر سود میدید؟ میگه ماهانه و سود میدیم، سالانه و سود میدیم. بعضی از این بانک هم سود ثابت دارن میدن. وقت بعضی دیگه از آقایون که اون قانون بانکداری بدون بهره رو طراحی کردن، عمدتا دانشگاهی بودن، به همراه مرحوم آیت‌الله رضوانی، ما یه جلساتی همون زمان داشتیم به همین بزرگان، همین آقایون دانشگاهی و مرحوم آیت‌الله رضوانی هم میمد. خب میدیم اینا توجیهشون بود که خیلی خب حالا فرض کنید که این پول رو گذاشتن، با این پول در قالب عقود کارش سود کنه، سودش رو به طرف بدن، 25% بهش دادن مثلا، اما این پول 20% سود کرده، خب باید این در ضرر هم شریک شه. توجیهشون بود که آه حکومتی، حکومت دلش خواسته بیشتر بده. اینجوری که این که فقه نیست که، حکومت حق داشته بیشتر بده، 5% بیشتر داد به مثلا آحاد ملت. این که نمیشه نظام بانکی. خب یکی از اعازم بیاد پا پیش بگذاره، یه مرجع تقلیدی بالا سر یه جمع فاضلی وایسته، چهار تا اقتصاددان هم تو این جمع باشن، چهار تا آدم که اقتصاد و پول خوندن، فهم از پول دارن، فهم از ماهیت پول جدید دارن، پولهای جدید فراوان شده از بانک دارن، از اینجور قضایا، و بیان بگن آقا ما حالا این میشه نظام بانکی اسلامی و ارائه بدن. بعد یه نمونه تولید شد، بعد بقیه رو به تدریج تولید کنیم. اما این روکر در بعضی از فقهای ما نیست، ولی در رهبر منظم انقلاب هست. ایشون در موضوع شناسی و بلازه روکر شناسی، بلازه آشنایی و موزلات دیگه به عرصای دیگه هم خیلی طولانی شد، به مسائل جهانی اندیشیدن جهانی اندیشیدن خیلی مهمه. جهانی اندیشیدن ما در مقام فقط بحث کلامی باید بگیم که اسلام دین خاتم است، جهانی است و چنین و چنان است. در مقام عمل هم شریعتش هم جهانیه دیگه. فقهی هم که از این شریعت استنباط بشه باید جهانی هم استنباط شد. اینطوری باید ببینیم مسائل رو. نگاه جهانی و بین‌المللی داشتن خیلی تأثیر گذاره در روی کرد. ما مجموعه خصوصیات و ویژگی هایی که در رهبر معظم انقلاب سراغ داریم حفظه الله، قهرن این در فقهش متجلیه. منتها خوب یک کار دقیقی میخواد، زمان میخواد، حوصله میخواد و افراد خوشفکری که مستقر بشن و این جهات رو، تأثیرات این حیثیات رو از سوی ببینن، از اونم از سمت آرایشون بیان بالا ببینن چه حرف جدیدشون زده. خب متاسفانه اینها در دسترس نیست، حالا ما که ارادت داریم و مرتبط هم هستیم، به هر حال اسمی بنده به اصطلاح رئیس هیئت علمای مسیح آثار هستم، ولی خب این کارا در حدی که باید و شایسته است نشده و باید بشه انشالله دوستانم این کار بکنن. من همینجا هم مجدداً از استاد محترم جناب دکتر نعیمیان باید سپاسگزار باشم صمیماً و عمیقاً، از سویدای دل، هم از استاد جوان و پرتلاش و خوشفکر و پرعزم و پرکار و پرانگیزه جناب دکتر مشکانی باید تشکر کنم، از جناب آقای بوسوزاده باز هم تشکر کنم، از جمع اون گروهی که با هم دارن این کارا رو فعال میکنن، مدیریت میکنن، اجرا میکنن با همه نواقص و نقایص باید تشکر کرد. و بر اساس همین اتفاقاتی که افتاد بخوام عرض کنم که بسا این کار از شما برمیاد. بنده هم بفرمید اگر از من کاری ساخته است بریم فکر کنیم. این جهاتی که عرض کردم من همین ظرف این دو سه روز از دوستان مؤسسه تنظیم نشان سال آقا سوال خواهم کرد. اگر این کارها شروع نشده احیانا و کار درخوری نشده، ما به اونا بگیم که مؤسسه آمادگی داره. این دو حیثی که عرض کردم، مؤسسه با توجه به مبانی و شخصیت و مجموعه خصوصیاتی که ایشون دارن و اون خصوصیات تأثیر داره در آرای فقهیشون، در فقهیشون، از اون برم در کف فقهیشون بریم فحص کنیم، جستجو کنیم، تحلیل کنیم و ببینیم برایند اون چه میشود. از تلفیق این دو روکت بتونیم برسیم به تعریف دقیق هم مکتب فقهیشون و خصوصیات و اختصاصات مکتب فقهیشون و احیانا اون چه که قابلیت انتقال به غیر داره که دیگران هم میتوان از این تجربه فقیهانه ایشون، یک مجتهد در میدان و حاضر در صحنه عمل و اجرا که از زبان خودشون من شنیدم که ایشون می‌فرمودن، به اشکال مختلف هم شنیدم، از جمله این مورد رو عرض می‌کنم. ایشون گفتن روزانه من 2-3 ساعت مطالعه می‌کنم. بعد برگشتن گفتن این مطالعه غیر از مطالعه فقهی است. اون فقه رو که دارم مطالعه درس رو مطالعه می‌کنم، غیر اون 2-3 ساعت در روز مطالعه می‌کنم من. که خود من در شگفتم، ما که چندان درگیر نیستیم، کاری نیستیم توی مملکت، هرگز نمی‌رسیم مطالعه آزاد بکنیم. من چند سال به چند سال هم یک کتاب نمی‌خونم، شما عرض کنم کتاب غیر همین سکت درس درگیریم گاهی خوب باید مراجعه کنیم، ولی نمی‌رسم اصلا. این هم کتاب تولید کردیم، ولی شون می‌فهمدن من 2-3 ساعت غیر مطالعه فقهی روزانه مطالعه می‌کنم، در 3 نوبت در روز مطالعه می‌کنم. خب یه فردی با این جامعیت و این ظرفیت جای الگوگیری داره، ما باید ازشون انشاءالله الگوگیری کنیم. انشاءالله یه تعاملی بکنیم و رای نعیمیانی فکری بکنیم ببینیم خدا هم کمک خواهد کرد. یعنی مظلومیت این مرد کار خودشون میکنه و ما قصد کنیم انشاءالله در محضر فضلای مخلص و با وفا و با صفا از جای مختلف تشوردن خدمت اساتید بهره بگیرن. اینجا قرار میذاریم روز مبارکی است، روز میلاد مبارک است و جد، برای این نایب مظلومش کاری بکنیم انشاءالله. بریم به فکر این که اگر کار اساسی، من بپرسم از آزاده، اگر کار اساسی شروع نشده در این حیثی که عرض میشه، ما بیام انجام میدیم، ولی کمک میکنید بکنید، نمیکنید یه جوری کارش میکنیم، خدا کمک میکنه مشکلات شرمش انشاءالله انجام بشه. خیلی پوزش خواهم من نیندیشیده در جلسه بسیار بسیار گرانمایه و وزین شما صحبت کردم، جا نداشت اینطوری صحبت کنیم، بنا بود که من یه بحث منسجمی را عرض کنم، ولی دیگه روزی من این بود که همین مطالب بزنم برسه خدمتون عرض کرده باشم. در خدمتون هستم، اگر بنابر سوالی جوابی نقدی پیشنهادی هست من خدمتون هستم. و صلی اللہ علی محمد و علی طیبین. فرهنگ برمید. من واقعش این است که در حوزه عمدتاً فلسفی فرهنگ که معتقدم در خیلی از رشته از جمله در فقه فرهنگ، کسی اگر فلسفی فرهنگ کار نکرده باشه نمیتونه فتوا دقیق بده. در فلسفی فرهنگ نسبتاً وقت مفصلی گذاشتم تا چند سال، در دهه 80 البته تا سال 89 که یا 90 که اون آرزه بر ما پیش آمد، مدتی یه دوره نسبتاً جامع یعنی ساختار طراحی شده کاملا همه فصول 28 گانه رو بحث کردم. در سایه او مقداری هم مباحثی که از اون میشه به عنوان دانش فرهنگ تعبیر کرد هم مقداری کار کردم و بحث کردم. اما اینکه بفرمایید مثلا یه فقه فرهنگی مثلا فقه و ثقافی عرض کرده باشم، نخیر. تصورم این بود که بعد از اینکه ما این دو بخش رو که بنیادهای موضوع شناختی این رشته قلمداد میتونه بشه، یه وقتی یه بحثی رو شروع کنیم که توفیق دست نداد به دلیل اشتغالاتی که هست و درسایی که الان جریان داره. نه، ما در حوزه فلسفه فقه فرهنگ بحثی و کاری انجام نشده. در فرهنگ یعنی اونجا به هر حال آراء غربی ها رو مثلا در مسئله تعریف یا مؤلفه‌های فرهنگ، در این جور بحثا آراء غربی ها رو که خیلی کار کردن غربی ها در تعریف فرهنگ، چند تو کتاب داریم 200 تا 400 صفحه که فقط تعریف فرهنگ، یعنی چند صد تعریف فرهنگ رو فقط تحلیل کرده. اونا رو دیدم، آراء فلاسفه داخلیمون رو هم دیدم، در این اعداد نظرات آقا و نظرات هست امام رو هم تحلیل کردم، تلقی که از فرهنگ هست آقا دارن هست امام داشتن، شاید متحری داشتن، بعضی اکلا مصباح داشتن، امثال این عازم، اینا رو بحث کردم به این صورت، نه اینکه از آراء احتمالاً متأثر هستم، علل قاعده نکات و مطالبی که شو فرمودن در ما تأثیر گذاشته باشه، اما اینکه مستند کنم مطالب رو، چون در اون قسمت هایی که بنابر نقد داشتم مراجعه کردم، 26-7 محور بوده فلسفه فرهنگ، در یه محورهای آرایی که وجود داشته مراجعه کردم از من میکنم چه نقدی میشود کرد. غالبا من با این رو کرد بحثا رو انجام میدم، در اینچه در بعضی از سرپسلا که کسی کاری نکرده یا لاغل ما نتونستیم تا از غربی ها مثلا وجود شناسی فرهنگ چیزی پیدا نکردیم، دیگه بحثا هم توی یک طرفه کردیم، به اون صورت نه استفاده نکردم متاسفانه، ولی به اعتبار قوی متأثر هستیم، برحال آرا و نظرات ایشون مطلوب ماست. سوال دیگه ای که فرمودن، حالا دیگه من مجبور شدم انتخاب کنم، با توجه به بیانات حضرت عالی، آیا رئیس جمهور یک کشور اسلامی هم لزوما باید آشنا و متخصص فقه نظامساز باشه با توجه به اینکه بینش اجرایی و ریل‌گذاری های متخصصانه صورت بگیره یا نه؟ بنده به نوعی یه طلبه دارم عرض کنم، مختصری هم در همین فقه و سیاست مطرح کردیم و در جریان و ساختاری که داریم خواهیم رسید و بحث خواهیم کرد، معتقدم رؤسای قوا باید مجتهد باشن با بسیاری از ملاکاتی که ما برای ولی امر یا احیانا قضات قائلین و بعضی از مناسب دیگه، به اون دلائل رؤسای قوا باید مجتهد بوده باشن و الا در خیلی از مسائل دوچاره در تنها اجتهاد سایره، مثلا مسئله عدالت رو که ما تو قانون اساسی نیوردیم، کسی که بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه عادل باشه، میگیم آقا یه نفر اگر یه جا وایساد نماز بخونه، یه نفر میخواد اقتدا کنه باید عادل باشه، بخواد بیاد بگه آقا پنج قرون یا دزدیده باید شاهد عادل باشه، بعد بگیم ایناها که تریلیون بودجه در اختیارشه این لازم نیست عادل باشه. من تصورم این است که خیلی از شروطی رو که ما برای ولی امر قائلیم، چون ولات وسطا هستن بعد از ولی ولات کبرا، قیادت کبرا، اینا ولات الوستان، من تصورم این است که باید شرط اجتهاد رو در این هم لحاظ بکنیم. اگر حکومت اسلامی دینی بلو یه عوام بیاد نمیتونه اداره کنه، عوامو نداره میکنه با شعار. من دو تا نکته خدمت سروران عرض بکنم. یکی معذرت خواهی به خاطر این هست که اینکه سوال شفاعی رو سروران گفتن که تا جایی که ممکنه مطرح نشه، علمتش محدودیت وقتیه که این فشردگی برنامه ها هست. الان شما ببینید که ما از به اصطلاح چیز هم تا حدی عقب هستیم. اگر جلو بودیم و این سوال ها تموم شد هیچ ایرادی نداره، تا امروز که اینجوری پیش نرفت. نکته بعدی هم که خدمت سروران عرض کنم، بعضاً که خیلی زیاد مشاهده میشه که سوالاتی که پرسیده میشه نسبت به استاد قبلی هست. خب این صحیح نیست که ما این سوال رو از استاد بپرسیم، بزن این رو بعضاً ما بعضی رو جزئیات سانسور میکنیم میشه. استاد از استاد استفاده کردیم از مکتب. بله. اینکه اون روش فقهی حضرت آقا چقدر نمود داره در سیاست‌های کلانی که حضرت آقا تدوین میکنن. یعنی آیا میتونیم این رو مثلا چگونه میشه این سیاست کلی رو حجیت شرعی براش مثلا پیدا کرد با مبنای خود فقهی که حضرت آقا داره؟ آیا میشه پیوستی مثلا بر این سیاست های کلان زد که آقا اینا همش بر اساس یک روش فقهی داره تنظیم میشه؟ اگر بنا بشه که ولی امر سیاست های کلان کشور رو در موضوعات مختلف تنظیم بکنه اما این نسبتی با فقهش نداشته باشه، چرا دیگه شرط اجتهاد میذاریم؟ این یه جهته، یعنی میتونیم بگیم که اینا آراء فقهیشون هم میتواند به حساب بیاد. بلازه ماهیت این سیاست ها هم باید روش فکر کنیم. این سیاست ها یا احکام حکومتی نیستن؟ حکم حکومتی فقط در همین است که بگن آه مثلا یه وقتی گفتن راجع به روزنامه ها مجلس یه چیزی میخواست تصویب کنه، آیسی گفتن حکم حکومتیه. بعد اون میشه حکم حکومتی. اینکه میزای ناینی مثلا میزای شیرازی فرض کنید تحریم تنباکو فرمودن، اون وقت میشه حکومتی. آیا سیاست هایی که برای اداره کشور داده میشه حکم نیستن؟ اینا یه قسمی از احکام هم دیگه و قهران باید بگیم که مطمئنن فقهشون در متن این قوانین سیاست ها امثال این جهات حضور داره دیگه، قطعا اینجوری نموده روشن باشه. بله میشه همین هم که عرض کردم تو آرایشون پیدا کنید اونا میشه جستجو کرد که آقا این اصل در این سیاست مبتنی بر کدوم مبنای فقهیه. قهران اینطوریه دیگه، یعنی آقا که نمیاد سیاست ها رو بنویسه یا مدرسه تشخیص بنویسه بده ایشون هم یه نگاه بکنن ابلاغ کنن بدون اینکه نگاه کنن با روکرد فقهی بگن این جهات شرعی چه میشود. قطعا این ملاحظه میشه دیگه. طبعا به نظر میاد اینا یه دسته از احکام حکومتی هن. احکام حکومتی بالاخره مبتنی هستن در هر صورت بر مبنای فقهی ولی امر. بله خب.